جاء إن مسح الرأس مرة باب ہے اس بات کی بیان میں کہ مسح رأس کا ایک بار ہے. مسا میں ایک درجہ فرضیت کا ہے اور ایک درجہ سنیت کا ہے. فرضیت کے درجے میں بڑا اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسے کا مقدار فرض ایک بال ہے. کیا ہے؟ ایک بال بس. اور روایات کے علاوہ وہ نقلی دلیل پیش کرتا ہے کہ سر کرہ ہے اور ہاتھ سطح ہے اور کرہ کی ملاقات سطح کے ساتھ نقطہ پر ہوتی ہے. تو مسا کیا ہے؟ اس سطح کو اس گین کے ساتھ لگاؤ اور گین کی ملاقات سطح کے ساتھ نقطہ پر ہوتی ہے اور نقطہ مقدار ایک بال کے ہے. لہذا مسح کی فرضیت ایک بال بیگا کرنے پر ہے. ٹھیک ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مقدار فرض کل رأس ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کل کا مسح کرنا فرض ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مقدار مسح رأس میں ربع رأس ہے. کیا ہے؟ ربع رأس. تو امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک مسح میں مقدار فرض ایک بال ہے اور امام مالک رحم اللہ کے نزدیک مسح میں مقدار فرض کل رأس ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مقدار فرض ربع رأس ہے. امام احمد امام مالک کے ساتھ. یہ تو مقدار فرض میں اختلاف ہے. مقدار سنت میں کیا ہے؟ تو امام شافعی اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ تسلیسی سنت ہے. تین بار سنت ہے. اور امام مالک کا مذہب بھی ہے کہ سنت مقدار مسیح میں تسلیس ہے تین بار. قیاس باقی اعضا پر. تو باقی اعضا مقیس نلے اور سر مقیس. علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما من اعضاء الوضو. یہ عضوہ ہے وضو کا تو تین بار سنت ہے. یہ عضوہ ہے وضو کا تو تین بار سنت ہے. تو یہ بھی عضوہ ہے وضو کا یہ بھی تین بار سنت ہے. تو وہ کہتے ہیں رأس مقیس اور وجہ مقیس نلے. علت جامعہ دونوں کے درمیان کون ہما عضوان من اعضاء الوضو اور وجہ کا حکم تسلیس ہے سنت تو سر کا تسلیس ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سنت مقدار مسح میں ایک بار کل رأس کا ہے. فرض تو ربع تک ادا ہوگا اور کل کرے تو سنت. تو ہماری نزدیک سنت پر عمل کرنے کے لیے مسح مرتن کافی ہے اور امام شافعی امام مالک کے نزدیک ثلاثہ مرارن. اور امام شافعی کا فتح اسی قول پر فتویٰ ہے اگرچہ ترمیزی نے یہ ہمارے ساتھ لگایا ہے کہ امام شافعی کا بھی مذہب ہے کہ سنت مسح میں یہ ہے کہ ایک بار کل رأس کا کرو. یہ امام ترمیزی نے امام شافعی کا غیر مشہور قول نقل کیا ہے. معارف السنن نے لکھا ہے کہ میں نے امام شافعی کی کتاب الام میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا فتویٰ اس پر ہے کہ مس رأس میں سنت کیا ہے, مس مرتن ہے یا تسلیس؟ تسلیس. تو دو مسئلے ہیں, ایک مقدار فرض ہے, ایک مقدار سنت ہے. مقدار فرض میں بھی اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں ایک بال, امام مالک فرماتے کل رأس کا مسا فرض ہے, ہم کہتے ربع رأس کا مسا فرض ہے. مقدار سنت میں ہماری نزدیک مسا مرتن رأس کا سنت ہے, ربع سے فرض ادا ہوگا اور پوری رأس سے سنت. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ سنت تسلیس ہے. کیا ہے تسلیس؟ باب ما جاء ان مسح الراس مره. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفرة انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا, اس نے حضور کو دیکھا وضو کرتے وقت. قالت, یہ ربیع فرماتی ہے, مسح رأسہ, نبی علیہ السلام نے اپنا سر مسح فرمایا. ومسح ما اقبل منه وما ادبر, آگے اور پیچھے. وصدغیہ, یہ ہے, یہ داڑھی اور کان کے درمیان جو جگہ ہے نا, اس کو صدغین کہتے ہیں. اچھا جی, وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً, یہ ترجمہ طلبہ میں, ایک ہی بار. معلوم ہو کہ سنت تسلیس کا مختاج ہے یا ایک بار سے دوسرا؟ ایک بار سے. وَفِي الْبَابِ, اسی باب میں کہ مسح کل رأس کا ایک بار سنت ہے, اس باب میں حضرت علی سے ہے. اچھا. وَجَدِّ طلحہ ابن مصرف ابن عمر سے ہے. اچھا جی. قال ابو عیسیٰ, حدیث ربیعہ کا حدیث حسن صحیح, وقد رویا, اور منقول من غیر وجن, کئی اسانید کے ساتھ نبی علیہ السلام سے. انہ مسح براسی ہی, کہ آپ نے اپنے سر پر مسح کیا. مرتن, ایک بار. عمل اس پر عند اکثر اہل علم من اصحاب نبی علیہ السلام, اس پر عمل اکثر اہل علموں کا, حضور کے صحابہ میں سے, وہ من بعدہم تابعین تبع تابعین میں سے. اسی پر قول کرتا ہے جعفر ابن محمد, سفیان سوری, ابن مبارک, شافعی, احمد, اسحاق, رأو, سب دیکھتے ہیں مسح رأس کا مرتن واحدتن. حالانکہ امام شافعی کا یہ قول غیر مشہور ہے, مشہور قول تسلیس ہے. حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفیان بن عیینہ یقول سألت جعفر بن محمد عن مسح رأس, مس راس کے بارے میں پوچھا. ایجزئ مرتن, کہ ایک بار مسح کرنا کافی ہے؟ فقال ای واللہ, اس نے کہا ہاں خدا کی قسم. باب ما جاء, یا اللہ یا اللہ.